لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مخی دینا منگا سمختصر الفاظ کی بیان ذالکا او د ھدل للمتقین او کا بیاور پسی صفات د مومنانو مختصر بیان کرل د مومنانو تقسیم او داغی صفتنا سنور بیانم مومنان دو قسم ندی یو مومن منقاد اللہ تا یو مومن منقاد او دیم غیر منقاد یعنی اعلی درجے والا مومن ادنا درجے والا مومن او اوسط درجے والا مومن یو اوسط درجے والا چمبیا علیہ السلام ورپسی داغی نبات داغی مرگری اصحاب ادنا درجی دا بطور مثال وائم او دریم اوسط درجی والا مومنان لکددی امت اللہ رب العزت دداسی مومنانو تذکرہ کئی تاسو گوری سورت واقعہ بلکہ سورت فاطر گوری نداری پسی واقعہ بوایو درشتم سپارہ سورت فاطر دوج اجتماعات اللہ رب العزت د مومنانو درجات بیانی اللہ فرمائی ثم اوحینا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بیا میراث کی ورکرو منگا کتاب آکسانو تا اصطفینا من عبادنا چچنکرو منگ دخپلو بندگانونا لکا انبیاء علیہ السلام فمنہم ظالم لنفسی بازی کمے کون کی دین خپل جانتا کم درجی والا ذکر ظلم پمانا دے کمی لکا سورت کاف کی کلتا الجنتین آتت اکلاہ ولن تظلم منہ شیعہ درید اجتماعات کی ومنهم سابق بالخير ومنهم مقتصد او بعضی ددینا درمیانو لکه اغمنن کی دام بیاو ومنهم سابق بالخير او لکه درمیانا درجی والا مومنان ددی امت او کمی کون کیو ددی امت ومنهم سابق بالخيرات او بازی ددی نا وړاندی کی دن کیو نیکو تا باذن اللہ حکم د اللہ یو سابق بالخيرات اوچت درجی والا دیم ومنهم مقتصد درمیانہ درجی والا او درین ظالم لنفسی اغا اوسط درجی والا سورۃ فاطر گوری سورۃ فاطر وی سورۃ واقع گوری سورۃ واقع وشتم سپارہ اتم آیات فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ پارا نمبر 27 سورۃ واقعہ آیات نمبر 8 فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ بس مرگری دگس لاس والا سبئی مرگری دگس شان بئی مرگرو دگس لاس والا واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ او مرگری دخلاس والا خشان بئی مرگرو دخلاس والا والسابقون السابقون مخی کی دن کی دا اللہ رضا تا مخی کی دن کی وی جنت تا اوڑان دی راتلن کی دا اللہ رضا تا اوڑان دی و جنت تا جی اولائک المقربون دا کسان دی نزدیکی دن کی اللہ تا فی جنات النعیم پا جنتنو دنیا متنو کی وی سلتم من الاولین یو تلگے بوی دا ولنونا صحابونا وقلیل من الاخرین او لگ بی درستنونا درستنونا بلغنتی دیاور پسی ات وشتمیات گرا واصحاب الیمین ما صحاب الیمین او مرگری د گسلاس والا سبد حال بئی د مرگرو د گسلاس والا فی صدر محزود پاغ بیرو بیازو کی بوی تو و تلہم منزود او آغا کیلی بیو دبل د پاس سوری بلکی یمین خلاس والا مرگری د خلاس والا سخا حال بئی د مرگرو د خلاس والا تعبیرو بیازو کی بئی او کیلی بئی او دبل نپاسا سوری و ظل ممدود او سوری بئی اگدا تمائم مسکوب او ببئی فوار و ہن کی او میوی بئی کثیرت دیرے لا مقطوعت ولا ممنوع نبا ختم دن کی بی او نبا منک رشی دوی داغینا رسی بیا تفصیل کئی اللہ ویلہ صاحب الیمین دا بوی دا پارا دا خلاس والا دا مرگرو یو تولے بی داولا نونا سلوگن تے بدرستنو نہیں پدی کی بیا د ملګرو د ګس لاس سواله خبره کوي چا ګناګار دي دا سورتی نساو گوری تاسو داد مومنانو اوصاف اللہ فرمائی الذین آمنوا آکسان چھ مومنان دی یقاتلون فی سبیل اللہ جہاد بکید اللہ پلار کی والذین کفروا او آکسان چھ کفر کرے یقاتلون فی سبیل الطاغوت جگر بکی پلار دا شیطان کی نفقاتلو اولیاء شیطان بجنگی گئی دوستانو دا شیطان سرا ان کید شیطان کان ضعیفا یقیناً دے تدبیر و پروگرام دے شیطان دے کمزورے کید او چل دے شیطان کمزورے دے گورا دا مومن شان داو چ دا اللہ پلار کی بجنگی گی سورۃ انفال گو رہی تاسو آراف انفال فقراڑو لینو اللہ فرمائی انما المؤمنون الذین ذمراڑو لیو سلو رو یائے میاتو گرین دا سورت انفال والذین آوها کسان دی مومنان وحاجرو وجاہدو چہجرت کئی او جہاد کئی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی والذین آوها کسان دی مومنان آو و نصرو چمدادو کد دی مہاجرینو اولائک هم المومنون حقا دو کسان دی مومنان رشتنی دوی لرا بخنا و رزق عزت من بئی والذین آمنوا آکسان چیمان آر من بعدو بعد فتحنا و حاجرو او حجرتو کا وجادو جادو کو ما کم ساس مرگر تیا کی کفار و سرا فولائک منکم وزر کسان ساس ندی فولو الارحام بعضکم اولا ببازن فی کتاب اللہ او خاوندان دا سل رحمیو دا مرگر تیا دی بازی دبینا نزیدی بازتا فی کتاب اللہ دا اللہ پا حکم کی دا اللہ پا حکم کی دیو بلتنس دیدی دا مومنانو اوصاف رب العالمین بیانے چلی بجیات کی دا اللہ پلار کی سورتی توبہ گوری تاسو یو لسم سپارا لسم یو یایمیات دا مومن شان گورا اللہ سویس اللہ فرمائی والمومنون والمومنات او مومنان سری او مومنان خزی بعض ام اولیاء و بعض بعضی دبینا دوستان دید بعضو یا مرونا بالمعروفی و ینہونا للمنکر حکم بکیو بلتا بالمعروفی پتا بداری دا اللہ دا پیغمبر وینعونا عن المنکر او من کیبا یو بلرا دنا رواونا مومن د مومن بدوستی یو بل تبا د اللہ او د اللہ د رسول پتابداری حکم کئی یو بل با دنا رواونا من کئی نارواونا من کئی خا دا بنی چی ناروا بخپل ختمی گی تامر بالمعروف کوا نا نا من کئی با ویقیمون الصلاة او پابندی بکئی دا منزا دا با مومن وی ویوتون الزکاة او ورکئی بزکاة دا با مومن وی ویطیعون اللہ ورسوله تابداری بکئی دا اللہ دا پیغمبر دا با مومن وی اولائکا سیرامهم اللہ دا کسان زردے چرام بو کی پدی باندی اللہ یقیناً اللہ دے غالب و حکمت والا وعد اللہ المومنین وعد کر اللہ مومنانو سرو سرا والمومنات او مومنانو خود سرا جنات د جنتنو تجری من تحت الانہار چی جاری بوی دونو او یاد محلاتو دلان دداغی نیرنا ہمیشہ بی دی پدی کی ومساکن طیبتن او کورن بی پاکیزا فی جنات ادنن پا جنتنو دا مشگرے کی بی ورضوان من اللہ اکبر او رضا منتی آدھا اللہ دا طرفنا اکبر اوڑی رلوی ادا ذالک والفوز العظیم او دار کامیابی لوی اللہ وی مومن دا دخا لگیو پی جنا سورة رعد گورا سوال لسم چی پارا دا غالباً بلکہ دیا لسم شلم آیات تے اللہ فرمائی الذین مومنانا کسان دی یوفون بعہد اللہ چی پورا والے کئی دا اللہ پوادو مومن دا اللہ پوادو با پورا والے کئی دا بنی چی اللہ سروادو کی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ خاص تان امداد خاص تات عبادت تو خاص تان امداد غوارو پخپلو حاجتنو کی او دے بیادا جماعت نخپا بار کی وی را مدد چلو ازوانا دا بغداد شاہی میرانا مانی ولی لمنستارا دا بنوی یوفون بیادیم پروال بکی پخپلو وادو ما سوتن وادو کی ونخلاو ونتروکو یا اللہ دا مجلس نو باس دمونگا و پریگ دمونگا و سوک چستانا فرمان دے نو پخپل مجلس و محفل کے بے نافرمان نکے نہیں دا اللہ بغاوت کے ان کے دا اللہ باغی بے نکے نہیں جان سرا لرکی بے دا باغی نا لروالے بے دا باغی نکے وَلَا يَنْقُذُونَ الْمِيثَاقَ او نبا ما تیوا دولرا اغا وادی چکمی دا اللہ سرکری اغا بما تینا دا مومن وی والذین یصلون ما امر الله به ان یصلا او آج سان دی مومنان چدا کئی پی وستی آغا رشتا چوکم کر اللہ پاغی سرا یصلا دا پی وستیا دا پی وستیا حکم رب العالمین کری آغا رشتا با دے پی وستی جوڑی با ویخشون ربهم او یریگی با دخپل ربنا دا مومن وی ویخافون سوء الحساب او یریگی بعد سختی د حسابنا دا به مومن وی والذین صبر ابتغاء وجه ربهم او کسان چې صبر کو د پارا د لټولو د رضا د خپل رب صبر بکئی په لټولو د رضا د رب کی واقام الصلاة او پابندی بکئی د منزا ومم وانفقوا مما رزقناهم او خرج بکئی داغنا چی ورکڑی دی مونگی تا سر رہوں والانیا پٹو کارا دا اللہ پلار کی بخرچ کی جیب کا بطالا نوئی ویدرونا بالحسنت السیعہ او دفکی با پا بیان دا توحید شرک لرا دا وہ مومن بھی چی دے وہ بیان دا توحید کی کہ دا توحید بیان نکی دے وہ ازما بیانو کو بیانو توحیدی پا مسکنو دا دا مومن صفت نرے اولائک لهم عقبت دار دغه کسان دی لرا خانجام دکور دا آخرت دکور دا دنیا بوی یا عقبت دار کور دا آخرتا دیل با کور دا آخرت خستور کریشی. سوچ مومن دے دا صفتون بزان کراولی خوا دا دا مومن شان دے. دغرن صورت فرقان گوری مومنون نور فرقان نلسم سپارا اللہ فرمائی و عباد الرحمن او میرا او بندگان د میرا بان بادشاہ الذین کسان دی یمشون علی الارض حونا چیزی با پزمک باندی حونن پاجزی سرا دا با مومن وی چیدے پزمک روان وی آجیزی کون کے وی دا بنی چیدے جانگری پا بازار روانی شلخی تماشے کناتی تا ترلی او پخکر ٹوپئی کی خودی او لازا چوچا آزاد آزاد اڑی تب ترخنو کے تماشر بھی کے زور اور کئی ماتی گی دا چو بنی خواہ دا چول تا قبر علامی دی عمرہ کی یو سرے میولی دا پخکر ٹوپئی کی خودی عمرہ کڑے سرے کٹا کڑے دے ماں مرگری تاوی دا پختو نی چی ورن دیشم خبر میں شورو کی پیزو خو پختو نی ماں مائی خواہ اگر اب مالے بھی جرا پختو نی حرم کیم دا پختون پا تکبر گردی دا دا شان ویاسی ار وقت تکبر واہ دا مومن صفت چی مومن دے پختو رستو کا چی مومن دے دے که با تکبر نیخا دے چی روانی پا چوت تبے جانگرے طول دو تین کردے دا چی پا تکبر روانی چی وی خدایا تبے آمان تراکے اللہ فرمائی وی باد الرحمن او بندگان دا میرا بان بادشاہ الذین آرکتانی یمشون علی الارض حونا چیزی با پزمکا پاجدی سرا گرزی با پزمکا پاجدی سرا و اذا خاطبهم الجاہلون او کلا چیو دائشی دوی سرا جاہلان خاطبهم الجاہلون خبر کئی دوی سرا جاہلان قالوا سلاما نوائی بورت پورا ویناد توحید ابن کثیر مانا کئی سداد من القول پورا ویناد اور تقید توحید یا قالوا سلاما وائی بورتا سلاما خبرا د توحید والذین آکسان دی مومنان یبیتون لربهم سجدا و قیاما پبا شوگر کئی خپل رب تا پسیدیو پا ولارا والذین آکسان دی مومنان چوائی با رب بنصر پاننا اے رب زمون وارو زمون عذاب جانم عذاب دا جانم ان عذابا کان غراما یکینا دے عذاب دا رب العالمین لازما یا تختا دے و مومن دعا غواری چی رب مان عذاب دا جانم لرکی او دے با رب العالمین تا دشتی پاسی او اللہ تا بجاری دا اللہ پا عبادت باش پشوگی رکی دا با مومن بھی دا مومن شان اللہ رب العزت عجیب انداز سر بیانی اس خیالو کئی ترجمے تا الف لام میم اللہ پوی دے پا مانا دا دی حروف باندی ذالک الکتابو دا کتاب چی دے لارے باہ شک نشتا تی پدی کتاب کی ہدل للمتقین رنا دا پرہیزگارانو تا یاد بے ممانا ہدل للمتقین مضبوط والے دے دا پارا دا پرہیزگارو الذین ہر کسان دی پرہیزگار مومنان یومنون بالغیبی چی مان راوڑے پا غیب باندے پا غیب ایمان دے غیب ستوئی ما غاب عن الحواس یا ما غاب عن البصر مومن آغا دے چھ دے با پغیب ایمان لری دا حواسو نا آغا چیز پا حواسو دا غیب دراک نکی گی پی جندل نکی گی خود دے پی ایمان دے یا ما غاب عن البصر دستر گنے پنائی خو رب العالمین قرآن کی داغی تذکرہ کردا نو دے با پاغی ایمان لری وی با مننا و صدقنا لکا گرہ کی مثال اللہ چالی دلے ترگن غیب دے خو زمون ایمان دے چ اللہ اشتا ملائک چالی دلی دا اللہ نبی وی پدی اگو کرام کاتبین ناس دی کرام کاتبین یعنی دے انسان نیک او بد عمل لکن کی فرشتی دی دا فرشتی پدی اگو چالی دلی دی دا فرشتی چاپ اگو لی دلی ندی او کہا کلی اگو رنو بیا چر پدی اگو چی فرشتنا تا سکی دا اڑو بوجی کی دی ندا چر تلانش اکل خدا ہوئی دا فرشتی تا بیا تکلیف دی دا لگانو بوری دی که خود زمیدار دا فرشتہ گنی پاس ننا بس دی کی با کلن جنگو دی کی بوائیو آمننا و صدقنا ربستا کتاب چی سویلی زمون پی ایمان دے مونگے منو لیدلی منو دی خورا بتاویلی بس زمون پی ایمان دے دا شان عذاب دا قبر دے گور سر یو قبر اس پوری پائی کے اڑکی پراتی خاوروی متادی ہو سرے نہ ہوئی کہ عذاب دا قبر نشتا بس ذرب پیغمبر ویلی دی عذاب دا قبر دے قرآن ہوئی عذاب دا قبر عذاب دا قبر شتا اتل سیاتون اس طرح عذاب دا قبر ثابت تھے اس رب ویلی دی زمون پی ایمان دے پیغمبر ویلی زمون پی ایمان دے بس اس دیکھ نور باس پہ ستک ارورا سچ رب ویلی اب منو الغرض یومنون بالغیب پغیب ایمان جنت چالی دلے قرآن وی جنات آدمی نبی علیہ السلام وی سال اللہ جنت الفردوس اللہ نے سوال کرو دی جنت الفردوس بس اللہ ویلی دا اللہ نبی ویلی زمون پی ایمان دے دوزخ چالی دلے عذاب داغی لیکن رب العالمین یخ جہنم او دوزخ او گرم جہنم ذکر کرے دے زمون پی ایمان دے بس دے یومنون بالغیب ایمان بلری پا غیب بان دے یو صفت دا مومن چرے با پغیب ایمان وی اللہ دینا ہر کسان دی مومنان جو مرنا بالغیبی چی مان را ورے پغیب باندی او دین صفت ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دا منزا بل صفت دا مومن دادے چرے با پابند مزوی یقیمون الصلاة قائمی بمزدرا یعنی پابندی کرن کے بید مزدر دا بمومن وخا ویقیمون الصلاة پابندی بکی دا منزدر ذکر دا مزد پابندی نکرن کے قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی کرے کہ جانم تا جانم یان غرزی گی رب تی تپوس کئی ما سلککم فستا کر سشی راوستی تاسو دی جانم تا ندام مومنان بوئی لم نکم من المسلین اللہ منگا مزنکو مزمنکو مزگزارنو مزنکول داد جانم گتلو سبب دے نو دا وجنا دا مومن ایمان او عقیدہ و دا مز پابندی وی کچر مز نہ کئی نو بیام دا کامل مومن نہ دیکھا کامل مومن آغا دے چی مز پابندی کے ان کی اللہ دی دا مز پابندی زمون جو رکھے ہو پابندی دا مز چی کئی ندی دیر لے فضیلت او ثواب دے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے آپ فرمائی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارائیتم لو ان نہرن بباب احدکم، صحابی وی ما دا اللہ دا رسول اللہ رضی چی ویلی دا اللہ نبی ارائیتم اے خبر کم تاسو لو ان نہرن بباب احدکم کچری یو نیر وی ستاسو دکو پا دروازہ یختصل فی غسل کوئی تاسو پائی کی کل یوم خمس مرتان، کل یوم خمس مراتن پنجو والا وقت ہر عورت، نحل بک یمن درنی شیون آیا باشی بپاتشی د گند گئینا د غلازت نہ سشے ستاسو پا بدن، قالوا نغيوي لا يبقى من درني شيون تابوي اذا الله رسول الله پاتکی گی د گندگی نس شی چ پینځواله وختا پغنی کی سړی لامبی، نو قال نبی علیہ السلام فذالک مثل الصلاۃ الخمس یمح الله بهن الخطايا، مثال د پینځواله وخت مزدات دی چې رب العالمین پدی سرا گناہونه او خطاګانې تاسو معاف کوي او وینځي. او بلی اور روایت کی راضی مثل الصلاۃ الخمسہ کمثل نار جار غمر علی باب احدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات، نبی علیہ السلام وی د پنځو مزونو مثال دا چې دے لکه یو نیل چې جوړ دی او سړی د کور مخې ته جاری وی او پنځو وار وخت دے پاغا نیل کې لام وی د دو په بدن باندې سګندگی او سګندگی نه پاتې کیږي، نموس پابندی داد مومن شان دیکھا جکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ تھا حدیث کی راوی کلچ بس مصیبت اور تکلیف راگے اذا حجبہ امر فضائل الصلاۃ، کلچ وہ مصیبت والا تکلیف والا کار براغے مختا نبی علیہ السلام اور صحابہ وزر مسترف توجہ کا نموس تھا توجہ کول داد صاحب اکرام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان دی. او مز نہ کول داد منافق او د بالما سری عمل دی. زمون د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک دادی چی بلماز دی جیل توا چولشی تراغ پوری چی دو دا اخپل بلمازی نتوبہ استلیل را پا سی مانو سرا و سی مومن شوی ندی، او دا امام شافی رحمت اللہ علیہ مسلک دا دی چی بلماز کافر دی. کم روایات چی راضی من ترک صلاتن چاچی مس پری خود نفقت کا فرا دے کافر شو، ناغا انکار دا مز زمونگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چا انکار کو دا مز دے کافر شو، اس انکار نہ دے کرے او کئی نا نو دے کافر نہ دے خود گناہگار دے. حدیث کرا دی دا گناہون لوی دروازی دا گناہ تو رسید دروجین نبی علیہ السلام وی کہ مات رب العالمین فرمائل انفتر تو علامت کا ہمسن سلاطن احدی تو ان دی آہدن ان منہا فضال وقت ان الجنہ، نبی علیہ السلام وی چاچی پا پنزو مزل پابندیو کا اللہ وی ما خطب دے حفاظت وی یو جنت بے داخل کم پخپل وادے ما خطب پابندیم وی دا عذاب لب بچاوی او چاچی پا دی پنزو مزل پابندیو نکا نفلا آدلو اندی ما خطب سلوز وادنشتا چی دے بگنیزو جنت داخل کم. مزد داد مومن شاندارے لکہ سنگے چی ماں مخی ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی بین الرجل و بین الکفری ترک الصلاۃ او پیو روایت کی داسی دی بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ دا سری او دا مس پمس کے فرق پہ خدل دم دا کفر او دا سری پمس کے فرق پہ خدل دمز دی او یو روایت کی را دی کہ دا سری او دا شرک او کفر پمس کے فرق پہ خدل دمز دی یعنی کافر اغب پمس پابندی مز نہ کئی مزنب انکار کئی مشرک مزنب انکار کئی مس پابندی دا لازم دا شریعت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا اللہ نبی فرمائی من فاتته صلاۃ فکانما وتر آلو و مالو چانچی و مس پاتش پوچھ گویا دا کی مثال لری کہ دا آل و عیال تل لوٹ شو تو گور سا پکور چھ سوک داکو وی خلق در کر راجی غم تکنا دا اللہ نبی وی یو مس پاتے کے دل دا دم لوی نقصان ہوش لکستا کور اہل و عیال چی لوٹ شو پا مز پات کی دو تا تسو غم تراغلی خوتی معمولی گرنے کنا دا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دم نقصان دو کر لکا اہل و عیال بانی چی ڈاکا والا شو لوٹ شو او بل حدیث کی رادی من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد آتا بابا من ابواب القبائر چاچی دا جمع مز پری خودو او آغا مز دا جمع بل مز سرا یوزائی جمع کر بغیر دا سوزرنا جمع بین السلاتین کی ورطوئی غیر مقلدی نے کئی خو بغیر دا سوزرنا جمع بین السلاتین اوکا نفقد آتا بابا من ابواب الکبائر دا دلوی او گناہ انونا دیو گناہ لوی دروازی تو رسی دو یعنی دا لوی لوی گناہوننا دیو لوی گناہ دروازی تا نبی علیہ السلام ویو رسیدو دا مز متعلق تبلیغ والا مرگری کل محنت کئی اللہ دے خساتی اللہ دے کمی پارچا کی من کرکل تنقیدو کنو دا کمی دا پارچا کمی زان نلر کئی لکا دا درس قرآن تا نکینی ترجمی تا نرازی ندا لوی نقصان دے او چی دموز او دس دعوتی چلولو تبلیغ لمتلو قرآن پا ترجمو ورتلو دے بیان تا ولا رسم رخون بے کولو ندائی و نقصان ورکی دے علماء تا بیا کرنچی لولی علماء تا کرنچی لولی پا خبر پای من بطتی کی کرنچی لویشتل نو علماء تا بیا پیارا مئی حق پرستو خلاف بیا کئی نداسی دا غزری گندئی نمونگ دا دی اصلاح دا پارا خبر کرو کلا کلا چه دا سی مکوی دا سی کول نقصان دے علام چه تبلیغ والا مرگری خکار کئی دا مز او دست طرف تا خلق بلی خدا بازی نقصانو نا که زان نلرکی نو انشاءاللہ نور بم مزین شی مزیدار بشی ندائیوان بس علماء و حد پرستو درسنو پسین خلی خدا دا نقصان خبر دا الغرض دمز متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل تذکرہ کولا صحابی وی وی فرمائل من حافظ علیہ کانت له نور و برہان و نجات یوم القیامہ چاچی حفاظت کو پمز باندی پابندیو کا پمز وی بدل را رڑاو دلیل و نجات پرد قیامتا و من لم یحافظ علیہ چاچی حفاظت کو پمز لم یکن له نور نبی دلر را قیامت کی ولا برہان نب دلیل وی دلرا ولا نجات نو نب خلاصی وی دلرا وکان یوم القیامت یوم ودے پرد قیامت ما فرعون و حامان او بین حلفن دیبا چی پاسی دا قبر نانو دا فرعون سرا دا حامان سرا دا او بین حلف سرا پرد قیامت دا فرعون سرا و پاسی زکد وجی تکبر نے دا اللہ دین پری خودیو حامان دا وجی دا مانو دولتو دو دین دا اللہ دین پری خودیو او بی من حلفن او بی من حلف زد زدر ناد دا وجینا زد دنیا و دولت دا وجینا زد دین تشا کروا دا لولو کفار دی حشر بید دی سریخا چې چا په مز پابندی نه کولا او مز نه کولو دومره لوی گناہ وکړ. الغرض واقیم الصلاۃ پابندی دا مز دا دا مومن شان دی. ذکر اللہ فرمائی الذین مومنانا کسان دی یومنون بالغیبی چی مال لری پغیبو ویقیمون الصلاۃ او پابندی کئی دا مزا پابند دا مز چی ہو دا غد پارا دا اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتنو ورکلو. نبی علیہ السلام وی من صلی اللہ اربعین یومن فی جماعتن چاچی سلویخ مزنا پپا بندی سرا اکرل پا جماعت سرا یعنی جمع سرا یدر کو تکبیر ہو داغی تکبیر اولا اعلان دکا تکبیرت الاولا تکبیر اولا اعلان دکا سلویخ رجی مکمل تکبیر اولا سرا مزو کو کتب لہو برہان بلکہ کتب لہو براتانی برات من النار و برات من النفاق. نبی علیہ السلام فرمائی ذت و اخلاصے اور کریشی دو اخلاصی یو اخلاصے من النار دورنا و برات من النفاق او بل اخلاصے دا منافقتنا سلوی قرزی دا تکبیر اللہ سر مسکول دو نجات دی یو نجات دا جانم دورنا و بل نجات دا منافقتنا اللہ دے دا منافقت نہ بری کی خواہ نہ چمنگ نمس پابندی کو ان کی جو نمس پابندی نہیں اڑے کے منافقت کی خواہ. الغرض واقیم الصلاۃ او پابندی پر کئی دموزا دا بد مومن شان نبل شان دا مومن و مما رزقنا من فکون او خرج پر کئی دعوتنا رزقنا ہم چی ورکڑ دی من بیتا ینفکون دا اللہ پلار ومن ما او دا رسنا رزقنا ہم چی ورکڑ دی من بیتا ینفکون خرچ کئی بدا اللہ پلار کے سویم صفت چھو درم یو مومن با پغیب و ایمان لری درم پابندی کے ان کے بدموزی او درم مومن با دا اللہ پلار کی مال لگئی دا اللہ پلار کی با سکے مال لگئی. لب قرآن کریم گورا دا اللہ پلار کی مال لگول ددی سمر لے مقام ہو سورت بقرہ گورا آیات جو سواب پین لسم شدہ اللہ پلار کی مال لگے ان کا مال مصرف ہو پی جنا. اللہ فرمائی اسلونکا مازا ینفکون تپوس سیتانا سشے خرچ دی قلوائے اے نبی علیہ السلام و سلام مان پکتن خرچ کولو تپوس اول کے اول دا خرچ کے نداغی زائو پی جنا مان پک تمہارا چی خرچ کوئی تاسو من خیرند سمالنا نو پمورو پلار خرچو کئی پک پلو پلوانو یتیمانانو مسکنانو پلار دا اللہ کی وما تفلو من خیرند آغا چی کوئی تاسو من خیرند سنی کی بس یکینا اللہ پاگی بانے پویا دے اے خرچ کے نو خرچ پمورو پلارو کا پک پلو پلوانو کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بہترین مال پمالوں کیا کرے پخپل اولاد او پخپل بچو پمور و پلار خرچ دا بہترین مال دے نو پلار بے دلو کے اس پوروالی دلا تمک کی چڑشے او دیوا پپلار نہ لگئی پکور بچو بے نہ لگئی بچی بے اخلاقا نہیں کئی او دیو بچو تنور کئی. اللہ ان کی خرچے پمور و پلارو کا پخل قلوانو پہ یتیمانانو. دادا استاد خرچ مصرف تے دوران سورتی بقرہ گرئی تاسو اللہ رب العزت وہی کی خرچ کے نو کم مال لو کا جو سوا وش کے تم آیات تھے 267 اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو انفقوا خرچ کئی من طیبات دپاکنا ما پاک کسب تم چی کسب کری تاسو ومما خرجنا لکم من الارض او خرچ کئی دا سنا چریخ کی منگا تاسو لرد از مکینا تا چی کم پلاسو گتلی یا کم دزمکینا عشر غنم دانی جوار فصل راوتے اللہ وی زما پلار کیوں لگا معمولی پدی کی مگورا چی خراب بھی نوغور کی دا اللہ پلار او بیاور پسی دو سو یو یای میاتو گورا ان تبدو صدقاتی فنیم ماہیا کچر اختارور کوئی تاسو فرضی صدقو لرا بس دا دیر خدا و ان تفو آو کچر پٹوئی تاسو دی لرا وتوت الفقراء وركوي فقيران تا فهو خير لكم مزداد غرتا ستا اغا پټ صدقہ د ښکارا صدقہ نه او یاد رجی بهتر والے دی حدیث کی راضی اس فرضی صدقہ چې زکات ښکارا ورکی خلقو کی ترغیب د زکات پیدا شیندار رکھا خو کپټه ورکی نو فهو خير لكم دا ډیر بهتر دا او یاد رجی زیاد بهتر دا او دی سر رب العالمین فرمائی ویکفرانکم من سیئاتکم لرکی رب العالمین دتا سنا سیئاتکم اغا تکلیفونا ستاسو اور گناونا ستاسو پس صدقاتو تکلیفونا لرکی گی لکا کول دا علماء دے اصدقات رد البلا دانا چی حدیث تے یو ملاو دے دا پی حدیث کی را دی اصدقات رد البلا صدقوی مصیبتون لرکی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی مائلہ کا دا حدیث چرتا دے زان نسوئی نو بس یہ دا غیر ذکری ہے زان نے ملا جوڑ کر پچے والی پا جماعت کے ولال شاندو تھا اصدقہ ترد البلا دا حدیث نے دیکھا تا کول دو لماو دے خدا معقول دا قرآن مطابق ہوا اللہ وی ویو کافرانکم لربک اللہ تاسنا من سیاتکم تکلیفون استاسو تکلیف لڑکی کی تو صدقات و سرا باز خلق بیمارانی تکلیف نہ پی مصیبت نہ عذاب نہ پی جیب پہ تالا والی صدقات نہ کی صدقات و سرا رب العالمین تکلیف نہ لڑکی دا باران نشتا ذکر صدقات نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کتا سر خپل مال نہ ڈالا حج یعنی زکات نہ اور کوئی نیو اٹھے کے باران بد آسمان نہ پتا سو رب نہ وری او کل وری کی ندا بد دی و جنی نبی علیہ السلام وی دا بد زناور و دو جنا اللہ پدی امت باران وری زکا پدی کہ زناور و خسو گناہ نہ وکنا گناہ خستا و چتا زکات او خیرات نہ ورکولو نو باران تزی او جیب تے تالا والی ہا ایماندارو اس تسخا تزو تورتے چتا پدین دی لگولی وکنا او لگو پدین باندی دام ورکی وامارو کرا دام دے استسکائے و سببو تو استسکائے پروانو وی گول میں چکو میں یو ورکی سل روپے و گردو لے بل پر روگ انتیس پکی خود رست شو آئی جب کیوا چلے چی باران زائے تو رسی دل پی علی کمانا پلا رسل روپے روکی شوی دی آگا یو خود جب کیا چلے ایتا غلے ناس آگا حال نوی چی مامون دی چې دعا کله کېدا هغه پاسې خلق دعا مغواړی ما سل روپۍ امتحانونه غورځولې دي پلانې پر پاکی خودی و روایت است و ما بیاون بی چی ما نروکی شوی خدا حالو نوی ادازی سوال کون کو چی او سوال کون کم پدا چی که موجود بی چی اغا آرام خور بی داغی نکبلی الغرض استسقا دپار صدقم دا د استسقا دپار مختلف طریقی وی بار وطلو نیک سری تراتلو اغا تا سوال د دعا کولو معشمانو تا سوال دا پارا لاز چطولو استسقا مختلف طریقی وی دا غیو طریقہ چکم بار وطلو دا مهم آن پا نسبت مستقل سنتو دا اللہ دا نبی اس انفاقو کا نپچاو کا اول ترغیب انفاق تا اگر آیات 274 ترغیب انفاق تا اللہ فرمائی الذین ينفقون اموالهم ہر کسان کی خرچ کئی دقلو مالنا باللیل والنہار پشپاو رس کی سر و علانیا پٹوخ کارا فهم اجرهم عند ربهم بزدیلرا فلهم اجرهم بزدیلرا اجر ددی بئی پنیز رب ددی نبیرا پدی باندیو نبدی غم جن کریشی خر چکا اللہ ہوئی کیرا او غم ختم ول غاری اللہ ای زما پلار کی ورک رو کا ورک را ور اللہ ای غم ختم ول غاری نو سو کا نو دجی ته تعالی والی کوری د مصیبتونو او غمونو نه دکی زکا چې دې د الله نه منی الله ای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو یرا پدی باندې او نو پدی غم جنشی سوچ زما پلار کی ورکول کی دیر آروانی دم تا او بیادا جملے کے تیاغست ہے مجیدہ فلانے مصیبت تے دم فلانے مصیبت علیہ کہ ازخو سے ڈاکٹر نہیں وچی دم رہا بتائیں گے دا دنیا مخلوق آروانی قرآن تا بجن پری دی کوشش ہو کئی چھے رامزان پوری کمیں ہو کئی یو سرے راجی مازگر تیم چھے در آجی دن اولان دے در آتلو کوشش مکو یو سرے بیماری مصیبت تکشوا دم یو مسنون عملو نا تلگ ورک رکھو مو کا کرا دے دمر فریادو نو کی دا اللہ اللہ دا پارا یکیلی زوری پی خوب شیطا بے چی عجیب ورکما ورکول لکی او چی فضولیات تشی ٹی وی او نور موبائل تشی نو پکور کی دے یو جی سرا دلسو لسو ضرور موبائل پروتی او پا دینی نلگی دا کور با دا مصیبتونو نا خالی شی دا با بیماری نا خالی شی او کور کے دری دری سلو سلو ٹی وی گانے پنز پنز موبائل نور فضولیات سمر دی او پا دین لگو لو تے تپوسو کنو سمر دا نشتا نو کور بے دا مصیبت نا خارج اس کلنا اس خرچ کے پچاؤ کا قرآن و گورا 273 آیات کی اللہ فرمائی للفقراء الذین خرچ کئی پا فقیرانو آتسانو احسرو فی سبیل اللہ زروانا بشار بلی راگا خرچو کئی اللہ فرمائی للفقراء الذین خرچو کئی پاکستانو احسرو فی سبیل اللہ او فکرانو آکستانو چی بن کرشوی دی دا اللہ پلار کی امام راضی ہوئی طالب دا دین باندھنے لگا دا اللہ پا دین کے باندھے یو تاتے مصرف کھولو چھ طالب دا دین باندھنے لگا مصرف یو کھولو مور باندھنے لگا پلار باندھنے لگا درشان پا جہاد لگا من رساو جماعت لگا او چی دیولو گولو نے مثال واورا اللہ رب العزت فرمائی 265 آیات وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ او مثال دا کسانو چی خرچ کئی دخلو مالنونا پلٹولو درزا دا اللہ کی و تثبیتا من انفسیم او دا پارا دا ثواب دخلو زاننو پل زان تا ثواب لٹئی کمثل جنتین پا مثال دیو باغ دے بربت ان چی پوچتا ڈیریا سوابا وابلن ورسیگی دی باغ لرا باران شی بدار پاتتو کلا آزی پینی بسور کئی دا باغ میوی دوچند دوچند دوچند میوی ورکی ریبل تاوازو تا بیوی دوچند ورکی اگا شبنم او باران اغم دا تکافی شی اللہوی تا باغ لگولو باغ نہ میوی درجی مزیداری میوی راجی تا کورتا تا تا باغ دیو لگی دا اس دا باغ بستا خرابی کی پس اللہ رب العزت فرمائی دا باغ بستا پریا نمود نمائش او دخل کو پخودن خرابی کی شمال لگے خود دخل کو تزان خے مقصد دی نمود نمائش اور ریاوی اللہ رب العزت فرمائی فاصاب آئے سارن فی نارن فاسترکت بس دی باغ تفیز چلئی راگا چپائی کے اورو باغ در تا ہلاک او چنا باغ تا دالاد رضا دا پارا خرچ کے اولو نبیاد کامیابی سبب دے کہ دالاد رضا دا پارا نوا نو تباش وی اگر تباہی دے سے لو گورا دایو آیا تو ہم اپل خبر بستو ما اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو ایمان والا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا مبربادو اخپل خیراتنا پس بادنے او تکلیف سرا چھ خیرات دیو کیوں بیارس تو خبری کے اس بادنا اوی سم میخ میلا لکلے و دمر دمر خلق راغلے او پنجیش کو میں دے گا پکڑو دونی ملک روپو خیرات میں کرو داخل کو تاورو نہ کے ولا جا او تکلیف تکلیف مارا چی چاہ تا دیور کان نو اگر تا تکلیف مور کوا چی مرا پرون دی زمان خیراتو نو قرل نن پا گاڑو کے گر دی ساغنی یا ولی زکاة میں در کرو نو ما سر بلو لنزی تا زکاة دیور کرو بیا دی لو لاجز روان کرو دا چی مکوا خوا ازا اللہ وی دا شخیرات کے ان کے داغ میں چال سرے کلدی ینفکو مال اوریان ناسی پشان دارے چکل چاہی دا مال خفل دا پارا دا زان خودو خلقو تا گرہ نقصان سمرش ولا یومنو باللہ والیوم الاخر او ایمان نراری پا اللہ پورا زاخرہ تا دمرلی نقصان شا اچھ اللہ نمانی ریا کہ ان کے اخیرت نمانی ریا کہ ان کے نکم طرف تلارا خبرہ اور ریا و شرک ان کے رکھا نبی علیہ السلام ریا شرک دے ندا شرک مشرک اللہ و اخیرت نمانی کر اللہ وی ددی ریا کہ ان کی ذخیرات مثال فمسلو کمسل صفان علیہ تراب داسی مثال لری لکیو کارے چھپائی گرد و غبار وی فاصاب و وابلن دی کارے تا شبدار باران راشی فترکو سلدا بس پرید دی لرا صفا سترا لا یدرنا لا شی مما کسبو اللہ وی قادر بنشی دا خیرات تو ان کے دریا پاور سو چکڑی وی دا دسشینا اور دی قیامت بددی خیرات سواب دتا اللہ وی پلاس رانی شیخا اور دمر سخت جرم سورت دار لگو گورا رب العالمین ہوئی انما نطعمکم لوجه اللہ اے مکی آیاتنا شروع کو اللہ وی دا مومن صفت دا دے چی ویتعمون طعام علا حبی ورکیبا خوراک لرا سرد منی ددنا سرد منی دا مال ددنا مسکن تا یتیم تا و قیدی تا او دیبا کے دی یتیم مسکین توئی انما نطعمکم لوجه اللہ یقینا خوراک در کوم تاسو تا د پارا در رضا اللہ ارادہ لرم تاسو نا جزان د بدلی ولا شکورا او نه تعریفا اتجی خیرات کے چاہ تصور کے نپائی کے بعد دا اللہ رضا مقصد بھی د چانا سے مقصد بنی کہ راش جماعت تر تلنٹر اچو ما جماعت تلنٹر د پارا چلار چی بیا بگر اونٹو نما تر آکا وئی دا جمعر کسے کے نسیات سیار قدی ملکی جماعت باندی لنٹر اچولو مقصد اونٹو نا دا بنی لوجه اللہ دا اللہ دا رضا دا پارا بھئی جزان سبدل بچان نغواری چی تا تا لنٹر اچوم جماعت جوروم خود برا کے ولا شکورا ند تعریف کم بھئی بازی چی جماعت جور کی نو پلنم ٹولی کی پلنم ٹولی کی بیتا دائیو دا غد ارشو ہے دیکھا پا جماعت پنم لکلا دوشان پا جنازگاہو نو پنم لکلا فرانی جنازگاہ یا پا عیدگاہ پنم لکلا دا فرانی عیدگاہ کا یا دا دین پا اتار کے پنم نمائش کول دا دا سنتو او دا قرآن خلاف دی دے نا اللہ منی او نب آخرت منی بیا کا او دائے او خبر مسئلیات تھی چچا دا دی سزنو دا پارا دا چوکر چبائی زمان جماعت نیشتے منگ تا جماعت مکوالے اوٹو نا بتاؤ تا مالے والا درکو ددا سی کہ سواب چیز نا او ددا سی زائے او ددا سی جماعت نا دا مزنم اختیاتو کئی چدا دا نم نمائش دا پارا یا پدی مقصد بانے اخلی چھتا ما تا اوٹ را کا او زبتا تا جماعت تزمکا واخلا دی سزنو نا زان بچ کئی زان تا مزنو متبا کوئی دالو بھی پدی ملکی شروع دی مردان کی را تا چاہوئی ویدل تا جماعتو نو سر امداد چاہی کو چراشی نو دا اوٹ او نوٹ خبر کئی دالو بھی شروع دی رو رکھا دل تم دا آوار آلو اتا دا خوری او مرگر را توئی منگ تے دولا کا روپی را کی نو منگ بھائی اوٹ لور کہو جماعت تے دولا کا روپی را کی میں شاب بسے شاہ شاب بسے شاہ داوی خیرات میں کو جماعت جوڑو پا جماعت دی سیاسی سے سر پارا جوڑ کو خرچ دا اللہ پلار کی گورا رب العالمین فرمائی دا مومن صفت دا دے چی ومیم او دا سنا رزقنا چی ورکڑی دی منگ دیتا یون فکون خرچ کئی دا اللہ پلار کی بازی مومن دے خو مال ور سر نشتنو دے بس خرچ کئی نگورا مما دا عموم ہر آغت سا وقت اللہ ور کرے دے بے دا اللہ دا پارا ور کئی صحت اللہ ور کرے دا اللہ پا دین مانے بے لگئی خبر صرف مال خونو دے دا زین اللہ در کرے دا اللہ دا دین دا پارا وقت اللہ در کرے وقت دا اللہ دا دین دا پارا دا تول خرچ ہوئی دیتا اللہ فرمائی درم صفت دا مومن دا دے ومیم ما رزقناہم او دا وستنا چی ورکڑی دی مونگ دیتا یون فکون خرچ کئی دا اللہ پلار کے دا اللہ پلار کے لگئی خواہ دا مومن صفت دے قرآن حکیم کے رب العالمین انفاق بانے دیر زور لگو لو کل رب العالمین یوی طریقے سرا ہو کل بل طریقے سرا کلے ویچ گرا مال میں در کا ندا مال باندھ رسما تکینو لے دا مال سوکی دار گرے داتا نہ پات کی زما پلار کیوں لگوا دا مال چلو یو بندہ مال میں در کا خدا مال سان ریٹ لکھے گا پیما لکھ تو دیوی داس میں سر دامال دبل دیو بل دبادی کی گی للہ میراث السماوات والارض دامال دبل دیو بل دبادی کی گی سورت عبید و گرا آل رب العالمین ترغیب ور کولو پہ انفاق دی اجل خمسہ پاغ پنزو وجو سا رب العالمین سورت عزیز لگو گورا وشتم سپارہ یو وجہ دمال و میات کیوا اللہ فرمائے لا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ اللہ یو بندہ شما منی اللہ ما منی پیغمبر منی خرچو کئی مما داسرا جعلکم شگر زوری تاسو مستخلفین فیہ ناس پاغی باندی اول وجہ اللہ وی او بندہ تم پیاسی کی نو لے گرے دا مال ڈبل دے اصل تالاس کی اڑی راوڑی اے دا دہلی دا حافظ گنتی ہوئی کلکی گئے پیما دا ڈبل دے دہلی کی وہ حافظ ہوں پستر گرو پلار کی ناچ سے ماجگرے ماخانے ماجگر نباد ناچ سے دا روڈ پگاڑا نمک کی دیکھل کو بڑا پیسی پر گتو کیا چولی دا تکڑی گتائی بے جوڑ کری کالداری پیسی بوی دا بے لاس کیا چی اڑوڑی راڑوڑی لکا تصبو گنتیا سے شانگار بے کلو دا زڑو پی خو نا آگا یو سرے پر گتائی کی پیسی چولی و پلاس کی شانگی را شانگی را آفیز دا غرگونو ندیر تیزی ترون چی کنا دے چتو گوی دے غرگونو ندیر تیز دا شانگار آوری دلے دے یرو را یرو را دا پیسے گورا تو لاس کیڑے راڑے دل خوشی دے سڑی لو پہ خوشحالی کی لیکن ماتم را کے چلاس کے واڑم را واڑم چڑھ میں خوشحال سی نا اگر دگو تو ارکڑی چڑھا تو جماعت امام دے خسرے دے اور آشا ورے کا چلے لے خوشحال سی اور گتائی چی ورکڑے دا لکھ سات لاس کے راسے واڑو لے راوڑو لے اور دے غسرے ہو جنگ ہو لے نزدی کی نوچے لکھ سات پھر چاہ سرے ورتے آفے صرف دا پیسے راکہ بس زمزم آکار دے حافظ سے چرا کہا یار خلق کو ظالم غل راغل اپنی سی راغل تختی خلق راغل شل جماعت امام و خلق پہ غیرت کو لوی سوک دے سوک دے دا سلو خیارو دوی کہ چھ زوائم چھ دا زمان پی سی دون حافظ خو پہ داو کا اگر بوی زمان دیو دا مقتدیان طول منی نو دا بوس اس خیفر آلے جوڑ کی پوال وال نا غل شغوی دا سوک ظالم دے سوک ظالم اگر سلی مورتر شغو والا خو خیار سلو غل شو سوچ کئی چھ دا سوچ فن آفس سے خود ماں پر پیسو کلیکش بس ماخامے ٹیم دے آفس سے روان جی جماعت کا سلیم ور پسی روان دے ماخام مجھ سے ہوں کو آفس سے سریموں کو آفس سے پسی جڑ بیا ماس خطن مجھ دے ماس خطن مجھ سے ہوں کا آفس سے پسی دمو کو دے ور سر اس جماعت کے لئے آفس خلون دے بھی نہیں رہا تو ماس خطن اوزرائی چلنا آفس سے وہی خلقو اوزائی زر زر لانشی زور بندو مزا خوب کو مستر ہے ماں بس ورنا حافظ سے بن کے یور کلاؤ پر خود ہو خدا حافظ تو وگن رفیظ رخ کو شکارا ہو رہے دو بنو دا سرے خدا حافظ سے گھٹ للار کی چکا ور خاصا دا یو گھٹ اوئی اوزائی کسو کی دے زلبر گھٹ للار کی اگر اوزائی آگر گھٹ لچا حافظ للار کی دے اوزائی اگر بل گھٹ لو تختی للار کی خیر حافظ سے پدی پوشے رکھے اس جواد خالی دیا یو ور چھ کلاؤ آگے ہم پدک حافظ صاحب ماسکو تن مزدور صبح مسلح ناستے او دا گتائی راغست دا پیسو او دا سے برے ورولی داستی چوروی لاس ورطوری تی لاس کراشی تا چی واہ واہ واہ واہ واہ چی خدای ورکی جو پوش میدانی ورکی واہ واہ واہ دا سیولی براو زر راجو کی واہ واہ چی خدای ورکی جو پوش میدانی ورکی دیر خوجیب دی سیدی سوزل چی دا سی ویشت روشتی دا سرے خو پویو ندے رو رو را لزدی کی دو چاہتے سے پویلشی وہ چاہتے سے دا سی ویشت دو ورد لاسی نیو رو ان کے ذات روان شو اور پیسی خپل واقعستی لارو ہوا تا آفیس جب اس لاس دیوری جی پیسی برو گرزی گی رو گرزی گی اس پیسی نشتے یا خدا پیسی سشتے آفیس جب وہی جو برا دی برگو کے منگے کالو را رکھو تیو جی دا گورای راگستی آفیس جب دا برگی دا سی نیگے نیگے ہوئی چرد گورب دیسی برگو کے دی تر سبا پوری طول اشپا آفیس پر بھی خطی راکا سار چی مقتدیات راگلی آفیس سے بانگ دونے بے خطا کو میں ذہن کی روح مان ہے رب پری برگو کیوں گو رہی چرد منگی پیسی نہیں ہولی ان خطیری گتائی گئے ورد یا آفیس سے برگ برگو کی منگ سکے و پیسی سکے نشتے وینا نشتے کنا وینا نشتے طول اشپا آفیس پر بھی خطی راکا ودہ بل پیسو بانے پر بھی خطی رے طول اشپر تا خوب نظر دید نشے گولے و دوائیہ چے چی خوب برا شیو مالدارا دا دنیا و دا دولت تان دے لکہ دا آفیز اشپشو گیرا کا او دا سوچی نہیں چی سمرہ بہو گتم سمرہ بہرا میرارم لیکن دا دنیا دا بل داو بل تپاتی کی گی دا دنیا دا اللہ داو اللہ تپاتی کی گی دا دہلی دا آفیز کت لکے گا مخا جمع وجہ اللہ وی او بندہ وما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض وسیشی دیوے چی خرج اللہ پلار کے نکوئی اللہ تا پاتی کی دن کی ریز مکا آسمان ود از آسمان از مکا اللہ تا پاتی دا ورک دا اللہ پلار کے لگا ود از مکا و جیداد دی اگا داوئی یو مرگری را تا خبر کولا وی یو باباو دو جرم سو کرال از مکے وا خمد ادار دائی کی وی سوک بلاول شاجی سیب راباندی و نسمر لکور تا خر تکا غریب سلیم پیسے بدر کم وی آغا باوی چنہ دازن خرسوم دا بزدان سر کبر تا اولم سر تا بیولم کبر تا بیولم وی خلق ایران جی بابا پاخر وقتی گمراشو کبر تا چا دنیا اولی دا دیوی زبی اولم کبر تا دازمکا وی سوک چی براتل اگئی تا بیداوی وی اورزی پکیلی کے اعلانو کچھو خلقا نم دا فلانی بابا دا فلانی اجی سے دیرے تلار شئی اغتاو تا چائے کری تو طول کلی لے چائے کرے وی خلق چراغن کرو خلق چراغن شوی چائے سکو کوئی خبر ہوا ہو رہی ما خسد دی کلی دیر خلق راغلے ہو زمان دا دم رو دم رزم کرد دو دنیم سوا کرالا او ہر یو ما تاوی ما بانی خرسکا پیسی در کرو خور کراکا چابوی زمت آبانی خرکا که کرلو دا پارا خما دا خبر با کول چی دا بز کبر تولم ننن او خلقو دا ز کبر دا دان سر اولم بس دا ما دا مقبری دا پارا ورکا و وقفتا خپل خپل قومون پدی که نخی وائی او زان تا اس اسنا امانی پدی که سمر چی منی چی زو العالم زمان پا جون او ما دا دا اللہ دا پارا ورکا و دا زان سر آخیرت تا و کبر تولم و قبر تا بے حل اولی چی ورے کی دا اللہ پلار کی للہ میراث السماوات والارض دا خمرا اللہ تا پاتی کی دن کی دنو بیا دے ماوا جا یو لسم آیات کی ومن ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا زا کورکے نن اللہ تے قرض ورکا اشارہ دیتا شم جوڑے گا اللہ تے قرض ورکا سنگا چی دا قرض ورکا واللازمی وی نو دو شان اللہ وے لازم بدلے و اجر در کی نو اللہ تے ورکا کرزا بیا بلا وجہ شلم آیات کی شکیقت دا مال دیو گورا مرا ولی نور کے اینمو انم الحیات الدنیا لیبو ولاون وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد اللہ وی پویا شا مثال دا جوند دنیا لوبیو بسیو خائف تے او لیدا پخل مس کے پیو بل او دی اول دمال اولاد دی اللہ وی کمسل الغیث عجب الکفار اللہ وی راش حقیقت دمال دیو گورا دا خدا صدا لکے او زمیدار پٹے او کر لگ وقت پس آغا پٹے وی بیا زر شی او بیا کی عذاب را شی زر زر شی ہوای والو زی یا تو گلے ہوئے گی اللہ وی پدی مال دی گلے ہوئے دن کے لطتی تن کے وی لگا ودا اللہ پلار کی بینی دا مال بتاتا عذاب شی دا شان پینزم آو جا چکوئے دا مال و دولت تا دا اللہ دا عذاب میں نشی بچ کولے ما صاب من مصیبت فلا دی ولا فی انفسکم آیات دوشتم کی آیات دوشتم کی اللہ یو بندہ دا مال دا گرے تا دا مصیبت و عذاب نشی بچ کو رے دا مال بتا تا مصیبت و عذاب شی کچر او دینے لے گولو دا اللہ پلار کی نبی علیہ السلام وی دینے بے گنجے مار جوڑ شی او دا مار گنجے و ددی بندہ پغارا کی پورد کیاوت اللہ واچی او دا مار با پرشی گی او تکولا بل گئی او دا مار با آواز کئی دا گنجے مار بئی دے با پرشی گی او تکولا بل گئی او دا مار با دی سری بانے کی چک لگئی پرشی گی ورطا نو دا مار با خبر کئی وی بانا چنزکا وانا مالکا و بندہ زستا خزانہ استاغ معلوم تا خزانہ استاغ معلوم شتا جمع کرم پا دین دنوں لگو لے او قرآن وی یوم یمالیا فی نار جہنم فتقوا بیاجبا مجنوب مزور ما جاما کنستم لانفسکم اللہ وی دی مال نا شد لگولے نو دا اللہ پا دین دور تختی با دا جہنم تجوری شی دا جہنم دور تختی بی تقوا بیاجبا مجنوب مزور ما جاما کنستم دا دا تندے خیر اکدس رکھ و شاب پی داغلی شی او دا مورت ملائک وی ها جاما کنستم لانفسکم او بندہ دا تا خزانہ وا کہ تا جمع کرے وا دا اللہ پا دین دنے لگولا و دا دنیا گنگت اوی لگو پا دنیا کی پا دین باندی دا دنیا گنگت دا زان نمو جڑو دنیا کی گنگت اگوا پاگا گنگئی کی ننو تی او اگین منوڑی جوڑی او غٹی غٹی منوڑی تی جوڑی کری اخیری انجام ادائی چاگا منوڑی غٹی لیدلی مل گنگت اگت اگ گنگئی نا چاگ اندور کی جوڑ کی یو ذل اور تما چتل سنی مگینتا اگر منوڑی جو رکر آگے پر دو خو پر تکلیف پڑا چی ولی را نوی اگر سوڑے چی کمو ددو اگر تیو رسولا نوی اگر سوڑے ولو کے ہو اگر سیزی غد جوڑ کرو اگر سیزی غد جوڑ کرو بدیر پر تکلیف آگی تر زان ورو رسولو خواہ گندور کے زان سر دنکی اگر سوڑی تاو آگا نو دنکی اگر گندور کے غدو سوڑے والا ودو چی زان خستر اکدا چنی مگینتا اخیری پسول کے ورنہ ہوتے واجے و گندور کے دیبار پاتے شا وا دے کبر دا سولی تب ورنہ ہوتے دا گندور کے دا گنگئی بدن بار پاتے شیخا وی لگو دا اللہ پا دین بانی گنگتا می جمع کو تانا چاہ تا پاتے شوا تو خسو کی دار وی چلار شی نبال بجد بی بیائیو بل تا گریوان تلا سا چی اوستا پا جون دی مچے نظر پی واچو پا جون دی او بل تا گریوان تلا سا چی نویل کو دا اللہ پا دین چا خیرت دیتو چا و خیرت تیزان سرے ہو سی اخیرت تیزان سرے ہو سی الغرض دنیا دا وبال دے پتا باندی بیابے مال ہائی افسوس چی مال دولو دا اللہ پا دین باندی دا اللہ پا کتاب پا مندرساو جماعت پا کنڈو یتیم باندی دا اللہ دا دین پا جرنو ملا گولو اللہ وی دمو من صفت دادے ومن مارزکناهم او دعوه سنا چه ورکر دی منگیتا جن فکون خرچ چهی دا اللہ پلار کی دا اللہ پلار کی خرچ چهی اتنی خرچ چهی حدیث کرا دی دا با دور دا جانم باند گرمی شی دور تختی باتی جوری شی دا اللہ نبوری چه دا پسینه کی خودشی نو پشا باتی وزی دو مره گرمی بای او چه پشا ورطا کی خودشی نو پسینه با دور را تختی تروزی او پیو رخ چه کی خودشی پا بل رخ باتی وزی دا دور تختی وستا دی او رخو بل رخ نوزی که دا اللہ پا دین دینا ولا گو دی تا خوشی دا دونا جوڑ کل بنگی جوڑ کی مارکی تو نا جوڑ کل لیکن دا سوچ دکرے چی دا اللہ پا دین مستم رو لگو لا اللہ را کری تا وانی خوبا دا قرآن دا خبر بدل لگی خزمان ربان سوچ او فائدہ سوچ پروکا فائدہ بستا جوڑے کی پروزی ستا دا خیر خبر کئی قرآن لیکن اولا کو دا اللہ پا دین تو برا خیر سمر راجستا کورتا اللہ فرمائی اللذین یؤمنون بالغیب ہر کسان دی مومنان چیمان راڑی پا غیبو و یقیمون صلاتا و پابندی کئی دا منز و ممہ و دا سنا رزقناهم چور کڑ دی مونگ دیتا یون فکون خرچ کئی ڈاللہ پلار کی ولدینا مومنانا کسان دی یوم سلورم صفت ولدینا مومنانا کسان دی یوم نبی ماؤن جلے لے کا چیمانے اور پاسو چنازل شوی دیتا تا وما انزل من قبلک اوا سوچ نازل شیوی مکستانا اے د مومن شان دادی چه دیوا ایمان راڑی بما انزل الیکا پا کتاب چی نازل شیوی اے نبی تا تا نبی تا چی کم کتاب نازل شیوی پاری بیسی د مومن پاری بے ایمانی اس نبی تا کم کتاب ورکر شیوی قرآن تدب پا قرآن ایمانو دو دا قرآن خبر پہ بد لگے دا تو چی بد پہ لگے دا کو ایمان نو کا نخا دیوئی تو جانم تو پزم خونے منم ظالم دا دمر زد کرا دلے والذین یؤمنون بما انزل الیک او مومنانا کسان دی چی ایمان راوڑے بما انزل الیک پا کتاب چی نازل شوئے تا تا وما انزل من قبل کوا کتابنا چی نازل شوئے مکستانا دا مومن بپ مکینو کتاب نم ایمانی قرآن بم منی مکینی کتاب نہ بم منی ہو قانون بے تم یہ ہوئی قرآن بھائی زکت اللہ نے بھی ہوئی کہ تا تا کیا تو رات و انجیل مکھ تک او در تو ربی متعلق سوے نور تو آیا چداد اللہ کتاب دے من میں او کبیا در تو چدا غلط تھی کہ صحیح نپدی چپا تشا مور تو غلط ہوا ہو مت صحیح زکت غلط ورته وې دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه به صحیح وي ګناهګار به شي او که صحیح ورته وې نو ډېرې داسې خبرې دي چې یهود او نصارو مولیانو ورکې ځان نه لیکلي دي نو ګناهګار به شي کوي ما ورته غلط وایه مه صحیح خو ورته وایه د الله کتاب د زما په ایمان دی خبره پوهېږي نو تورات او انجیل د الله کتاب دی تاغي به ستا ایمانی زبور باندې مکینو صواف باندې خو قانون میں اس سنی وقت کس طرح تم یہ ہوئی تم یہ ہوئی قرآن تورات و انجیل زبور دا منسوخ دکھا پر تورات یقین مکو دے پر تورات یقین کئی دا انگریز پر کتاب پر انجیل کئی او دلاد میں کالے قانون کے خود دے پر کچرو عدالتوں کی قرآن نشتا نصب آگا مل کامیاب شی عرب و تلار شاہ قسم پا اللہ قرآن میں مخترے چھ ما سولی دل دا حقیقت پستر گو سارے علاقے پرتی دی سر طور کے ونا پر نظر و نخ چاری اور تختاری اغب موچائی سر تحیوان پرندہ بپاغ علاقوں کے پر نظر نرازی دتن دے اور دلوگ دلاسا خوش خوش علاقے پرتی دی لیکن عرب چنن مال و مال دی نوائی سرس مدنیات نشتے سواد اکیلونا لیکن زج سوچ کو ہم داغی قانون دا اللہ دے کتاب مطابق دے امن دے سکون دے مال و دولت دے روڈ نہ دی قسم قسم آج تک نیم سیکنڈ بجلی نہیں دی دل تجمنگ دا اسلام آباد ایئرپورٹ راسوس چھو جو دس چی بجلی لا رہا چول چلے گی میں خدا پاک عذاب تراب ہوں آج تک چاہیے مال و مال دی یو قانون قرآن دے جیم چارم مال و مال دی اللہ مال و دولت برابر شیر کر دے نسم مدنیات نشتا تا پا ملک سمر مدنیات تی او دا ملک کمران تاسو توائم تیلشتا گریستا تیلشتا نور مدنیات فسولا سمر زیاد تی لیکن پر ملک زلدی غلو ملک لٹ کا قانون اسلامی نہ دے ذکر خوار و زلیل دے اگر چی مالدار دی یو قانون دیم دا علماء قدر و عزت اللہ یقین کا دا مسجد حرام دا مسجد نبوی نا شکل عالم با مزور کے مخش و رستو باتی پولیس روانو سوک با نزدے کے دے نشو لگتا دم حفاظت دا پولیس با آئی کو دلتا حفاظت کئی دلتا خوی علماء انی والقتل کل پورن اوران کل مندرسی و جماعتن ورطا اوران کل و دا ملک دا علماء و خیرو والو فدبی و کمران سوچ رانشی دل با تباہی طرف تروانی خدای دا پارا دا علماء و حفاظت اتائی دین بند کر دیندار بند کر دا دین خبر سو طول نشی بر سلام پدی ملک کی غیر مسلموں کا چینل ورکرشی اگر پھر غیر اسلامی خلاف دے اسلام خلاف کی لکھی ورکر ٹیکسلا کی عیسائیت تا نور تا نور تا اور دے اسلام آواز پدی ملک کی ظلم ہو جاتے کی جو علماء اسرا دا ملک بخاب ہو زمومی ما تچاری دا ملک ولی دا چی خوارا و زلیل دے مائے دے دو علماء و مدرسو جماعتنو خیرو آلے دے دا ملک خیرو آلے دے آگا ملک کی کامیابی طرف تروان دے دا ای قانون قرآن دے دا علماء و خدمت پلا یقینو کا پیو جماعت کی ما دا بکس چاندو نیلی دو کچرے تو چاندی بٹ سوے پاربوں کی پیو جماعت کی پیربوں روپئے برا تو لے دے لیکن ہر جماعت تو حکومت خرچی پہ گئی اخراجات پہ گئی سٹاپ دے ملک کی انگریزی تعلیم اداروں تو حکومت خرچ نہ گئی اور دا جماعت اور دا مدرسوں دا پارا عوام خرچ نہ گئی عوام چمتولی کی نبیام ورتا غور آنے ہو اگر ورتا لڑائی اگر مدرسے جماعت نہ اگر سوات اور باجوڑوں دے علاقوں کی ویل اول جامع افسی تو گورا پاری بمباریاں نیوں کی داری وجہ دا مرگر سیاسی نظر سے نو آئیم دا اللہ دا پاروائیم سوچ پیو کئی آغا جماعتینا حکومت منظور کیا اور حکومت پی اخراجات کئی دلتا پس سرکاری دارو چپائی کی دا انگریز تعلیم ورکو رکی حکومت سپورٹ کئی چرکا دا مندرسی و جماعت سپورٹ ہی کئی بلکہ دا مندرسی و جماعت پسیم دا ٹی وی بل را لی گی دا ٹی وی ٹیکس را لی گی زمین پر جماعت کی دلتا دا ٹی وی ٹیکسم سے جماعت کی سب ٹی وی کی دا ملک بخاطر زمینی کی جماعت و مدرسے معاف نہ کر دا لاز دین مرکز معاف نہ کر دا ملک بخوشی وہاں رہی کہ ملک خطول غاری دا علماء و حفاظت ہو کئی دا مدرسے جماعتوں بارے خرچو نہ ہو کئی حکومت عوام نہ حکومت بھی پوچھی سنگ چار اب کئی کہ چلے ملک خطول غاری نجماعتنا و مندرسی آبادی کے قانون دے اسلام پر ملک راولی تو ان آگئی سے یوم مدنیات کی آگئی تانو چچپل تا تکر زیدر کئی تا دا اللہ کتاب پر ملک جاری کر یاد در سمتو لی دنیا تکر زی بیاور کے زمع مال با اللہ در کی دا زان ننوائم راش علماء ماتر کی نو زور تا قرآن و حدیث نقوم چی ملک خکی انسان خکی پا اسلام و پا اسلامی قوانینو دا مندرسو جماعتنو پا حفاظت باندی دا علماء پا حفاظت دا ملک بخوار و ذلیل وی چی دی کہ اسلام نشتا دا مندرسی حفاظت دا جماعت حفاظت نشتا دا ملا حفاظت نشتا دا ملک بتبا و ذلیل روان وی دا غسی اور نور وجی وی چی ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام آغا ملک تا دعا کری و آغا ہوا لیکن تا قرآن نہیں ویلی آم تو ملا لہو لین کن تو مومنی چی مومن میں اچھت وی تا خلا لینیو نو تو چی مومن ہیں دم ایمان والا قانون منا تب اوچت چی انشاءاللہ تا تین ویلیو الغرض قانون بکم یوی قرآن والذین آمو من آلا کسان دی یومنو نبی ما انزل علیکا چی مان راولے پا کتاب چی نازل شوید تا تا وما انزل من قبلک اواغ سوچی نازل شوید مکستانا وبالآخرت هم یوکنون او دا مومنان و بالآخرت او پور داخرت ام یوکنون دی یقین ساتی مومن بھاگئی شخیرت بمنی آخرت بانے بے یقینی خوا دا با مومن کنزم صفتی سیم صفتا دا با نوئی چی دنیا کے عیش پکار دیا جیان نسوب سے وے کناتے راگلے دا با مومن نوئی خوا دا با نوئی چی دنیا کی مزید پکار دیا جیان سرے بیا گورو دلتا خود مومن زانت ہوئی مومن سم مسلمان جانتا ہوئی کچھ خبر ایسی نبیا نہ خیرت منی اور نہ خدا منی اے وی کہو سپلائز میں کا پتی کی میں ور کا ددا ہر کی یو سپلائی آج بھی نہیں اور تم جانم تر پلا سے جے جانم تزان غردئی خدا بل حق نہ اور کئی جے وہی جانم تدان غردوں غصہ حق نہ درکو ماں او جے وہی من آگا جان نہ سکھ سوے کنا دیر آگلے کلو وہی آگا جان سرے بیا گرو دی جان جو مزید پکار دی دا دا مومن شان نہ دی اللہ پینزو صفت دنے دا مومن ذکر کا یو صفت یومنونا بالغیبی ایک کیوں لکھئی ایمان براری پغیبو دیم ویقیمون السلاتا او پابندی بکی دا منزار درم ومیم رزقناهم ينفقون او دعوتنا چورکڑی ومنگ دیتا خرچ بکی دا اللہ پلار کی او سنورم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دد بیمانی پا قرآن او پا مخنو کتابنو او پینزم و بالآخرت یوقنون او پا آخرت کی او و بالآخرت او پرز آخرت هم یوقنون دو یقین ساتی دا با مومن وی او چکلو دا پینزو صفتنو ورکراغ لل او زدی سمرو آورا نتیجہ آورا چی نتیجہ سشوا آیا دا ناکام دی که کامیاب دی اللہ وی نتیجہ آورا لکا یو شاگرد سالم کال اغا تیر کو پا سبکونو کی او پا سبک کی کل استاد دن امتحان اخلی نو پا امتحان کی زت پرچور کی نو پا پرچا کسی بھی کوئی میں سے پانچ سوال ہو درست ہوئی جن کوئی میں سے پانچ سوال حل کرے فدی سوالونو کی تینزو سوالونو چال کی نو پاس بشی اللہ رب العزت ہوئی کپری پنزو عملونو فائز شوی دا بی پزان کی راوستل یاد لرخ پل نتیجہ دی بیاواورا اللہ وی کامیابی تروانی اللہ فرمائی اولائی کا دغا پنزو صفتنو والا علا ادم من ربیم پیدا دی دغا پل رب دی طرفنا و اولائی کا او دغا پنزو صفتنو والا هم المفلحون دی دی کامیابا پاخرت کی اے اولائکا علا ہدن من ربهم و اولائکا هم المفلحون اولائکا علا للاستعلاء راضی اشارہ و دیتا لکہ دا انسان دا بندہ چی دا پینزو صفتنو اور کراغلل اولائکا ندغ کسان علا ہدن من ربهم فہدہت دی دخل لفظ طرفنا علا للاستعلاء راضی یعنی دا ہدایت پا غنڈائی بانے کی ناست دا ہدایت پا گنڈائی کی ناس لکا انگریزی کی ہوئی ان او آن ان ستا ہوئی اندر آن ستا ہوئی اوپر ان او آن ان اندر آن اوپر عربی کی ہوئی فی علا فی جن علا لپاس خبر کوئی اللہ فرمائی اولائکا دغا کسان علا ہدن ہدایت باندھی دی میر ربیم دخل رب دے طرف نہ دخل رب دے طرف نہ پر دنیا کے پیدایت روان دی پنزو صفتنو والا چونکہ ٹیم نشتے نشے کڑے تعریف ہو تشریح کی و اولائکا او دا پنزو صفتنو والا هم المفلحون دی دی کامیاب آخرت کی اللہ وی دنیا کی امپاس سے او آخرت کی امپاس سے لیکن پختون دعا کئی ہوئی رب دوارا جانے میں خوری کی اللہ وی کے دوار جان اختلی قول غواری نسو کا دا پینزو صفتنا جان کرا والا بس دوار جان بری اختلی شی اللہ وی پر دنیا کی پیدات او آخرت کے کامیاب دوار جان اختلی کی گی دست سرا پدی خبرہ چھتا دا پینزو صفتنا پر جان کرا والا او نور بے ورسر ورسر گیا انشاءاللہ وائیو نن منگا صرف دا مومنانو بیانو کا صداقت دا کتاب ذکر کر خیالو کئی بیان لفظی وائم چیزہ شدر تھا لفظی وائم الف لام میم اللہ عالم دے پمانا ددی حروف ذالکل کتابو دا کتاب چدے لا ریبا حس شد نشتافی پدی کتاب کی ہدل للمتقین رڑادا پرہیزگارانو تا یا مانا ہدل للمتقین ہدایت مضبوطی آدا دپارا د پرہیزگارانو الذین حاکسان دی پرہیزگار یؤمنون بالغیبی چی مان راوڑے پغیب باندی ویقیمون الصلاۃ او پابندی کئی د منزا ومما او ہر اس رزقناهم چی ورکڑی دی مونگ دیتا ینفقون خرچ کئی دا اللہ پلار کی والذین او ہر کسان دی مومنان یومنونا چی مان راوڑے بما انزل الیکا پا کتاب چی نازل شیر تاتا وما انزل او ہر کتابنا چی نازل شوی من قبل کا مخستانا یعنی مکینی یوسل دری کتابنا سرد قرآن یوسل سلور وبل آخرتی او پورز آخرات ہم یوقنون دی یقین ساتی سوک مومنان اولائکا دغا تنزو صفتن والا علا حدن من ربیم پہدیت دی دخپل رب در طرفنا دنیا کی پہدیت روان و اولائکا دغا تنزو صفتن والا هم المفلحون دیدی کامیاب آخرت کی اللہ و یخیرت امخشو دنیا امخشوہ چدا پیندو صفتون اور کراغل دعاو کی انشاءاللہ لگی سبا ہم اتبجی ہر اور زمان در ستبجی بھی شروع کی گی انشاءاللہ تر دول سو پاوکم دول سبا ہر اور زوائی اوزے کے بیاد آڈی جمعہ درسی اوز آڈی جمعہ درس تبزو اغیہ و بجا مس کی گی نو دا بجی کوجو کی امدہ ترتیب سر روانی لخیر کا دا شاگردان چکم دا سو کسان دا بار نرازی نو لگ روٹی خیر پا ترتیب سرا لیٹو رسی نو دیتا قربانی ورکی قربانی ورکی چدا کم مرگری روٹی تزیا لیٹلا او رسی کلولا او کم مرگری چدا آوری دن کی خواہشمن ویگوری دا سکولونو اکثر چھٹیانی دی دا سکولونو چھٹیانی دی نو مور او پلار تا پکا دی چی خپل بچی دل ترالی کی درس تا دا دا خون او دا خوشحالی میں پل دے انشاءاللہ دا با دا سی روانی روجو کی بیا کلو گوگدی گوگدی گو باغا روٹای خراس کاکنی چونکہ دل تا زنانم دیر راجی پور کار کا سبم کول دی روجو کی بیا دا وقت او چنو انشاءاللہ اگا با انشاءاللہ گوگدی گو بیا پاغی دعاو کی چلا رب العزت پدی دا عمل کل توفیق نصیب کی اللہ ذریعہ دا خیر و دا نجات پا آخرت کے دامن تو گر رہی رب العالمین نو غالی مرگرو سمر مرگری چدا اللہ کتاب تناستی کورنو کی اوری مندرسو کی اوری دل تراجی ناری نوی زنانوی دکانونو کی اوری مرگری اللہ رب العزت نو غالی اللہ دی دوار جان خستہ کی اللہ دی دوار جانو دا بدرنگی نبش کی اللہ دی دا ظلم و رادونا دا خپل و خزانو نپورے کی بیماران دی اللہ صحت ور کی بے اولاد تر رب العالمین تا اولاد ور کی چاچی اولاد نی دمور پلار چاچی اولاد بھی دمور پلار تابیدار دی اللہ گر گئی سوک قرض داری رب العالمین نے قرض اخلاص کی سوک جس کے اسما مصیبتوں و تکلیفوں کی رب العالمین آغا مصیبتوں و تکلیفوں کو خوشحال و بدل کے سوک چدل تو بچی رالی گی قرآن تھا اللہ دی پہ مور پلار خوشحال کی اللہ دمور پلار خوشحالی نصیب کی بڑی بچوں سرا چا بچی چی دندار نی اللہ دی خپل دین پر سو متوجی کی اے رب العالمین زمان درخواست تے دادائے ہمیشہ ہمیشہ پر تعلیمات و دا قرآن آباد کی سنگ چی رب العالمین ما پا حرم کی دے جائے تا دعا کروا چی دادا دین مرکز پر علاقہ اگر دے رب العالمین اگر دعا منظور کی رب العالمین سوئی چی ستا دین دے مرکز و دے جائے سر امداد و تعاون کی رب العالمین تور سر تعاون امداد کی رب العالمین کمی دعا گانے چی مال تا غختلی تب آغا دعا گانی منظوری و قبولی کی رب العالمین دا درس پا خیر خیری سر اختتام تورسے رب العالمین دے درس تک سر رکاوٹنا مخی ترازی اے ربا اگر رکاوٹنا پختل فضل و کرم سر دے درس ختم کی رب العالمین زمون ملک خوش علی راولی رب العالمین زمون ملک نا پریشانی خفگان نا مصیبتوں نے ختم کی اللہ دے ملک کو خوشحالی نصیب کی اللہ دے ملک عوام کو خوشحالوں کی واچے اللہ دے ملک عوام حکمران سیدین دار جوڑ کی اللہ دے قرآن و سنت تابع دار جوڑ کی اللہ زمون پر ملک دے قرآن و سنت رناگانے خوئے کی تیرے دے شرکیات و بدعات و در رسم رواج ختم کی رب العالمین سمر و نما چ در سن کی مجاہدین جہاد کی مشغول دی سوک دے دعوت و تبلیغ کارونا کی چامن رسو جماعتنو کی مشغول دی دے دین خدمتنو کی رب العالمین دے دین خادمان کامیاب کی رب العالمین دے درس و ابن عظم مور و پلار تا استادانو تا خصوصا شیخ اکرام تا شیخ القرآن نے پنجپیر تا شیخ القرآن نے پنڈی تا کم استادان چی وفات دی اللہ آگئی تا کم چی جوندی دی رب العالمین دا آگئی دا جوند سایا پمون آباد لری رب العالمین سوچ دے زائے سر امداد کی دے مندرسی و دے جماعت پا تعمیر کی امداد کڑے رے یا کئی سوچ سکس میں امداد کی، رب العالمین عطا تخکاری امداد کو ان کی کامیاب کی، خوشحالی نصیب کے اور پریشانوں نے بچ کی، رب العالمین اعظم دوار جان خستہ کی، دوار جانو رب بدرنگی نے بچ کی، اللہم انا لا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت، رب العالمین اور یہ اعلان ہو گیا.